Beraz, ekonomia sozial eta eraldatzailearen inguruko hitzordu bati buruz. Hitzein barra dugu, hilaren 21an Irungo Lakasite Gaztetxean irangango dena, eta honetaz hitz egiteko telefonoaren beste muturrean Ibai Esteibarlanda daukagu. Kaixo egunon, arratsaldeon, Ibai. Bai, arratsaldeon, Aitor. Bueno, hor, ekonomia sozial eraldatzailea aipatzen dugu, azoka bat antolatu duzue. Lehenik eta behin, zen motatako azoka izango da? Ba, esan beharra daukagu izango dela norbanako edo kontsumitzaileentzako azoka bat. Hau da, gure asmoa da momentu honetan egungo merkatuan dauden eskaintza, ekonomia sozialeko eskaintzak erakutsi eta kontsumitzaileek haietan parte hartzeko aukera izatea. Demagun baziare, kontu korronteak banku etikoan izanez, COP47, kreditu etikoa etikoko aukera izanez, Goiener, energia modu etikoan kontsumitzeari begira, Bidazi, elikadura modu etikoan kontsumitzeari begira, eta Baserri, ez? Hau da, kontsumitzaileari begirako azoka. Horrek ostean dugu baita, Ibai, olatuko parte hartzen duela, zuk iritikat, elkarteko bakidea zara, zuek olatuko operatibaren barruan kokatua zaudete, ezta? Bai, hori da, azokorren baitan ere kontsumitzaileentzako produktu edo eskaintza hauek izatea zain, olatuko pere ongo da, eta olatuko da nola baite ekonomia sozial eraldatzailearen barruan gauden proiektu ezberdinak, enpresa, kooperatibak, elkarteak, komunikazioaren inguruko proiektuak, biltzen dituen sarea, ez? Beraz, hau ere egongo da, hau ja ez da kontsumorako izango, baizik eta antolakuntzarako, beraz nahi duena ere, ba, bertan sar daiteke eta horretarako gara informatzen nondik norakoa azaltzeko. Irungo Lakasite Gaztetxean izango da urriak 31, esan bezala arratsaldeko 5:00 aurrera. Pixka bat antolaketari dagokionez, antolakuntzari dagokionez, azoka nola dago planteatuta, gaztetxearen barruan, kanpoan, nola izango da guzti hori? Ba, printzipioz, ba, Euskal Herriko eguraldiak usten badugu kanpoan izango litzateke egokiena, ez? Gaur adibidez ikusten dugu kriston eguraldia atera dela, eta, bueno, pues sorte pixka batekin urrengo asteburuan ere horrelakoa badago, ba, kanpoan, ba, espada jaima batzuk eta montatuko ditugu, eta, bueno, ba, eguraldiak ez baldin badu laguntzen, ba, barruan. Bueno, horretaz gain esan barra du baita ere, bueno, horre, gitarau bat antolatua dela, bestelako hitzordu batzuk izango dira baita, ez da? Bai, hori da, asmoa izango litzateke 5:00 aurrera azoka eta beste ekimen batzuk izatea, baina aipatuko ditugu, baina esan beharra bagoizean olatuko saretze eguna daukagula, hortan erabiltzen dugu ere bat pixka bat olatuko barruan pauso ezberdinak emateko eta erran egiten jarraitzeko, gero bazkariare izango dugula, eta, bueno, hor, ba interesatua, proiektuan interesatua agon jendearekin eta bilduko gara fiska, ba, bueno, harremanak egiteko, eta arratsaldean, ba, 5:00 azita, izan ziko litzateke bat dik azoka, ba, azoka formatuan, ba, pues, postos txoez berdinetatik ibiltzeko, eta, ba, 5:00 ere Linux instalazio tailerra izango genuke, software librearekin adituko gineke, 7:00 garagardoa egiteko tailerra, eta 8:00 pintxo ekologikoen eta etxeko garagardoaren dastaketa izango genuke, bai? Eta 10:00 aurrera, nola ez, ba, kontzertuak eta festa pixka bat ere, bai. Hori da, musika izango dugu baita ere, hor ikusten dugu, bueno, ba, talde, musika talde bat izango dugula, Pelax eta Cowboys, orkesta izango da, Irungo Lakasite Gaztetxean. Gelditzen zaiguna, Ibai, da, noski, bueno, ba, inguruko bizilagunak animatzea, ekimen honetan, ba, parte hartzeko, azoka honetara hurbiltzeko. Hori da, animatu da dira, bai, norbanakoak, bai, eta eragile talde, edo dena delakoak, ba, harremanak egiteko, eta, bueno, ba, atxalde pasa honbat egiteko. Ba, osongi, bai, guzti horrekin gelditzen gara, esker mila, benetan gurean izateagatik, mila esker. Mila esker zuei.